Jenny was only 9 years old. Kid sister of someone I know, and she was pretty. Ooh, yes, she was. She was a gorgeous little girl, happiest thing in the whole wide world, and she was pretty. Ooh, yes, she was. Van de mooiste singles van Sandy Coast. Alweer uit 1981. The Eyes of Jenny aan het begin van de show. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan het gezellig maken met z'n allen. Tja, ook aan het einde van de dag. Lekker. Met heerlijke muziek vanavond ook weer. Dus... De lijst is weer samengesteld zoals iedere maandag, tenminste als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk, door Anja van Aalst. Dus de female touch is ook weer geheel aanwezig vanavond. Maar we hebben toch wat stoere onderwerpen ook hoor. Jazeker. We gaan het hebben over Trekkie Trek of Trekker Trekkie in Moerkapelle. Dat is dit weekend al. En een geweldige wedstrijd. Ronkende motoren. Ja, geweldige tractoren. Veel kracht, veel rook, veel vuur. En dat allemaal voor het goede doel in Moerkapelle. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Er is ook wat anders aan de hand. Want ja, het is zomer, hè. En dan krijg je dat. Dan zijn er veel festiviteiten. Waaronder de Young Impact Celebration. Wat dat is, dat hoor je straks. En Rotterdammers, ik ga er bijna van stotteren. Zeg nou niet bijna, geheel van stotteren. Rotterdammers zorgen voor elkaar. Ja, nou dat doen ze in georganiseerd verband. Dat hoor je straks, hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. The long way, we knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Just a couple of days ago, I only met you and I want your love and soul. Genie come lately, sweet, sweet as can be. Sunlight in your hair, your soft, soft silhouette to know I'd always care. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. You may have come lately, but genie, come lately. You're the one for me. I only met you just a couple of days ago. And oh, my love for you is no more room to grow. Genie, come lately, my dream come true. Weet je wat het grappige is met dit soort nummers? Die zijn tegenwoordig digitaal geremasterd. En het grappige is dat je bij dit nummer Albert West hoort ademhalen. Dat is ook wel heel apart. Genie Come Lately, hier in de late avond. Verder Shania Twain, wat je wil. You're Still the One. In de zomer vinden ze her en der plaats. Trekker-trekwedstrijden, ook in Moerkapelle. Deze keer op zaterdag 9 juni. Ja, en het mooie van deze trekker-trekmanifestatie is dat de opbrengst naar een goed doel gaat. Ik ga erover praten met Nicole van Schaik. Zij is van Trekker-trekkie in Moerkapelle. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw van Schaik, vertel, wat is dat trekker-trek? Trekker-trek in Moerkapelle is een gezellige familiedag in Moerkapelle. Met heel veel spektakel op de baan. En heel veel te doen voor de kinderen. Dus een hele gezellige dag. Ja, maar met wel veel motorisch geweld. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag. Wat gebeurt er op die dag? Op de dag worden er diverse klasses verreden. Standaard klasses trekkers. Standaard vrachtwagens. Pick-ups, sportklasses, een hobby-sportklasse en diverse demo's, waaronder ook bijvoorbeeld een legertank. Die komen allemaal voor de sleepwagen en die gaan proberen zo ver mogelijk te komen. Ja, dat is veel lawaai meestal, hè? En veel rook en vlammen en veel spektakel dus. Ja, dat klopt. Waarom doen jullie dat? Mijn man en ik zijn allebei opgegroeid met tractorboeling en het leek ons leuk om een eigen wedstrijd te organiseren. Ja. En daar zijn we 3 jaar geleden aan begonnen. En komen dan die trekkers en die vrachtwagens en zo'n tank uit het hele land? Ja, heel veel regionaal. Dus wel veel uit de buurt, maar ook wel een aantal wat verder weg, klopt. Dan heb je het gehad over, nou, er zijn verschillende takken van trekkersport. Hè? Want je hebt het over vrachtwagens, trekkers en specials. Wat zijn de meest spectaculaire dingen die je kunt meemaken daar? De meest spectaculaire dingen zijn toch wel de demo's. Er komt een sporttruck op de baan. Er komen een aantal supersporttrekkers op de baan. En een legertank. Dus, en de 7 ton hobbysport en de 2,5 ton sport. Dus het wordt een hele leuke dag. Je hebt het over gewichten en sport, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? De standaardtrekkers zijn zeg maar de trekkers die ook gewoon nog voor de landbouw gebruikt kunnen worden. Ja. Elke klasse is een gewichtsklasse. Dus in elke groep trekkers zit een maximaal gewicht. Om het zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. En ook een pk-limiet. Dus daar worden ze ook op gecontroleerd. Ze moeten eerst over de weegbrug. En aan het einde van de wedstrijd moeten de eerste 3 voor de vermogenstester. Dus degenen die vals spelen, die worden gedisqualificeerd. Ja. Ja, u zegt het is ook voor de kinderen. Wat organiseert u voor de kinderen op die dag? Voor de kinderen is er heel veel te doen. 4 springkussens, een stormbaan, minikraantjes, speelzand, sminken en nog veel meer. Wat is er nou zo leuk aan trekker-trek, wat jullie noemen trekker-trekkie? Nou, het is sowieso een hele gezellige dag. Veel te doen voor de kinderen en veel spektakel op de baan. Zijn het allemaal amateurs of zijn er ook mensen die het voor hun beroep doen, dat trekkertrek? Het is wel allemaal hobbymatig, maar er zijn wel die ook competitie rijden. Dus dat betekent dat ze heel veel wedstrijden per jaar rijden en daar ook bij de NTTO competitiewinnaar kunnen worden of Nederlands kampioen. En die rijden dan voor het prijzengeld? Bij de NTO wel. Bij ons rijden ze voor het goede doel. En een mooie beker. En een mooie beker. Het goede doel, waar gaat het geld dan naartoe? Welk goed doel? We organiseren de trekkertrek dit jaar voor de Stichting SEMMI. En de Stichting SEMMI financiert onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Wel bekend van SEMMI en van Tijn bijvoorbeeld. Dat is misschien bespreekt meer voor de verbeelding bij de meeste mensen. Ja. Tijn van de Nagellakactie. Die is overleden aan hersenstamkanker. En dat komt meerdere malen per jaar voor bij kinderen. Maar dat is tot nu toe nog ongeneeslijk. En de Stichting SEMMI financiert het onderzoek naar die soort van kanker. En daar is dit jaar de trekkertrek voor bedoeld. Dus eigenlijk is het een extra reden om naar Moerkapelle te komen op 9 juni voor deze trekkertrekwedstrijden. Absoluut, absoluut. Bij de in- en uitgang zal ook een melkbus staan waar mensen ook nog kunnen doneren voor de Stichting SEMMI. Dus kom naar Moerkapelle, zou ik zeggen. Een melkbus, het is Moerkapelle, heel logisch, hè? Ja, precies. Ja. En waar kunnen mensen meer informatie vinden over trekkertrekkie in Moerkapelle? We hebben een Facebookpagina, trekkertrek in Moerkapelle. En we hebben ook een website, www.trekkertrekinmoerkapelle.nl. Daar kunt u alles vinden. Goed, dat dus op 9 juni in Moerkapelle, de trekkertrekwedstrijd. Heel veel plezier met het organiseren. En komt alles, zou ik zeggen, hè? Ja, zeker. Ik sprak met Nicole van Schaijek van de trekkertrekkie in Moerkapelle. Dankjewel. Alsjeblieft. C'est drôle, on croit aimer la mer. La mer, on ne voit pas le fond. La mer, on n'en voit pas la fin. Et toi, c'est plutôt le contraire. Toi, tu ne caches aucun mystère. C'est drôle, on croit aimer le vent. Le vent ne vous obéit pas. À son gré, il vient et il va. Tu ne ressembles pas au vent, toi qui t'attaches à tous mes pas. Et l'on croit aimer les étoiles. Elles sont loin et elles prient. Et l'on croit que de distance entre elle et toi. Ce sont des choses qu'on ne dit pas, que je ne devrais pas te dire. La mer, les étoiles et le vent, depuis que je te vois sourire, je ne les aime plus. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the de allermooiste nummers van Ed Sheeran. Photograph was vorig jaar een hit. En, nou ja, 2 jaar geleden alweer. En daarna volgde nog een hele reeks, want hij deed wel zijn best hoor. Verder hoorde je Françoise Hardy met La Mer, Le Étoile en Le Élevant. Ja, mijn Frans is beroerd. De kenners weten het. Zometeen gaan we het hebben over Young Impact Celebration. Wat is dat nu weer? Je hoort het straks na Wet Wet Wet en Love Is All Around. All my love, you can be. promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Drijfnat dus, hè, met deze lieden, Wet Wet Wet. En een nummer dat we kennen van The Trogs, van lang geleden. Maar zij maakten een hit met dit nummer in 1994. We gaan het hebben over Young Impact Celebration. Wat is dat nu weer? Ja, interessant. Je hoort meer in het gesprek met Herman de Bruin. Osiris Hoeveel is in de studio. Hij is senior trainer van Young Impact. En ze hebben ook nog een celebration. Daar gaan we het allemaal over hebben. Osiris, welkom. Hallo. Young Impact, wat is dat precies? Heeft met jongeren te maken, neem ik aan? Ja, dat klopt. Zeker. Organisatie? Ja, wij zijn een beweging dat ongeveer 1,5 jaar geleden is opgericht. En wij zijn er hier om jongeren te inspireren om zich in te zetten voor de samenleving. Zo, ja, dat is zeker. Een klus. En in 2025 willen we graag 1 miljoen jongeren hebben bereikt via Young Impact. Die zich dan vervolgens hebben ingezet voor de samenleving. En hoe ga je ze bereiken dan? Ja, op verschillende manieren. Maar eigenlijk, als ik het op 1 manier zou moeten zeggen, inspireren. Ja. Inspireren door ons, maar ook inspireren door jongeren. Door jongeren te inspireren, andere jongeren te inspireren. Ja, ja. Dat kan via de website dan of via de sociale media, om het zo maar te zeggen. Ja, klopt. We hebben een website www.youngimpact.nl. En daar kunnen jongeren online gaan om zichzelf te registreren. Waarbij ze een challenge kunnen registreren. Waarbij ze zich hebben ingezet voor de samenleving. Of scholen kunnen daar naartoe gaan om zodat wij langs kunnen komen om een workshop te geven. Ja, want jullie werken veel met scholen. Want daar vind je de jongeren van de leeftijd. Tussen de 13 en de 20 ongeveer. Maar we hebben uitzichten naar boven en naar beneden. Ja, oké. Maar dat is een beetje de doelgroep. Ja, klopt. Ja. En binnenkort hebben jullie zelfs een celebration voor de Young Impact. Klopt. Wat ga je dan doen? Daar kijken de jongeren echt al heel lang naar uit. Ja? Het afgelopen jaar zijn we dus met allerlei trainers door heel Nederland gegaan om dus workshops te geven op verschillende scholen. En daaruit kwam dus dat we jongeren hebben geïnspireerd om zich in te zetten voor de samenleving. Nou, dat hebben ze allemaal gedaan. Dat was helemaal tof. En dat hebben ze allemaal geregistreerd. En nu komt dan een soort van beloning. Een soort van cadeautje. En dat is dan dat ze mee mogen doen aan deze celebration. Je kan namelijk voor deze celebration kun je geen ticket kopen. Je kan hem alleen verdienen door je hebben ingezet voor de samenleving. En jullie weten wie zich allemaal ingezet hebben? Ja, al die jongeren die dus aan die workshop mee hebben gedaan. En zich vervolgens daarna hebben ingezet. Dat hebben jullie allemaal geregistreerd. Dus. Nou ja, wat er gebeurt is, er wordt een momentje geprikt in de workshop. Mm-hmm. En waarin ze dus eerst een account kunnen aanmaken online. En vervolgens, als ze de workshop hebben uitgevoerd, de challenge hebben uitgevoerd. Ja. En zich hebben ingezet voor de samenleving. Dan kunnen ze dat registreren online. En dan krijgen wij daar een bericht van. En dan krijg je een ticket opgestuurd. Wat gaat er precies gebeuren in Rotterdam? Het is een klein beetje een verrassing. Oh. Maar er zijn daar inspirerende sprekers. Er zijn daar optredens. En je ziet natuurlijk elkaar allemaal. Het zijn toch 10.000 jongeren van over heel... 10.000? 10.000 jongeren die over heel Nederland bij elkaar komen. Waar komen die bij elkaar? Ja, in de Ahoy. In de Ahoy in Rotterdam? Ja, klopt. Ja. Onder leiding van Katja Schuurman en Daan Boom. Oh, niet de eerste, de beste dus. Nee, daar laten ze zich ook weer door inspireren, denk ik. Ja, tof. Ja. Wanneer vindt het plaats? 6 juni. 6 juni. En dan is het allemaal naar Ahoy. Maar ze zijn allemaal uitgenodigd. Dus mensen die het nu horen en denken, daar ga ik ook naartoe. Dat zo wordt lastig. Inderdaad. Nee, zo nee. Kijk, als je tot de doelgroep behoort, dan kun je nog, als je snel bent, ik weet nou, want er zijn waarschijnlijk nog wel een paar tickets beschikbaar. Maar nogmaals, je kunt ze niet kopen. Nee. Maar als je heel snel bent, kun je naar www.youngimpact.nl gaan. Ja. Je snel registreren en die challenge ook echt daadwerkelijk uitvoeren. En dat dan uploaden. Ja. Een soort van, ik weet niet, een foto daarvan wat je dan hebt gedaan. Ja. En dan, als het goed is, kun je nog een ticket verdienen. Verdienen, ja, dat is het. Verdienen, je moet er wel wat verdienen. Voor doen. Ja. Ja, precies. Maar er zijn heel veel jongeren die al wat gedaan hebben. Ja. Want jullie hebben er dan 10.000 uitgenodigd straks. Je wil ze allemaal bereiken. Ja. In heel Nederland, toch? Ja, 1 miljoen, hè? Ja. Voor 2025. 2025, dat is het de doel wat jullie hebben? Ja, precies. Ja. En dan de jongeren daar inspireren tot dingen voor de gemeenschap, voor de samenleving doen. Precies. En dat is al een heel erg breed begrip. Dat betekent niet alleen vrijwilligerswerk. Nee. We weten bijvoorbeeld dat 80% van de jongeren wil zich graag inzetten voor vrijwilligerswerk. Maar slechts 27% doet het ook echt daadwerkelijk. Maar het hoeft dus niet per se vrijwilligerswerk te zijn. Op 6 juni vindt het allemaal plaats. Het begint zo rond 4:30, 5 uur, heb ik begrepen. En het eind alweer om 8 uur. Dus ja. Zo lang zijn ze ook niet bezig. Maar ze hebben wel een geweldig feest. Een geweldige celebration. Ja. Van al die jongeren die zich inzetten voor de samenleving. Ja. Osiris Hoeveel, senior trainer van Young Impact. Noem nog één keer de website, want die viel een klein beetje weg, dacht ik. Oké, www.youngimpact.nl. Dank voor het gesprek. Heel veel succes bij dit celebration en ook heel veel plezier. Dankjewel. We zien tot de volgende keer. Het is heerlijk als je iemand ontmoet die je aardig vindt. Maar je zit met problemen als je al had. Ik zat mijn leven lang op school, maar het was nog veel te kort. Want ik ben in de war en het lijkt of ik steeds stommer word. Ik weet alleen wie ik ook kies, dat ik iemand verlies. Wat heb ik nou aan algebra? Nu ik voor de keuze sta, jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van Kaas, maar ook van Jem. Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. Rekenen was, dan had ik al gauw deze sonkere opgelost. Ik was de beste van de klas, ik droeg de wijsheid in mijn tas. Hoeveel is veel, is het meer dan genoeg? Ach, het is flauwekul. Denken doen we wat te veel, maar ik weet wat ik voel. Wat heb ik nou aan algebra? Nu ik voor de keuze sta, jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van Kaas, maar ook van Jem. Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. MUZIEK

We are hiding in a safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Stay for a while now, just take your time. Wherever you go. I've been asleep for a while now. You tuck me in just like a child now. Every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby, just take your time now. Holding me tight. Alweer een tijdje geleden dat we iets van Colby hebben gehoord. Jammer, want ze maakt prachtige muziek. Colby Calais. Daarom hoor je haar hier met Bubbly. Goed, we gaan het hebben over Rotterdammers zorgen voor elkaar. Ze slaan de handen in één. Waarom ze dat doen en wie dat dan wel doen, hoor je in een gesprek wederom met Herman de Bruin. Wij kennen de zorg als mensen die heel veel tekorten hebben in de werkzaamheden die ze hebben. En ze zoeken nieuwe mensen. En er komt een aanpak van de tekorten in de ouderenzorg. Rotterdammers zorgen voor elkaar. Daarvoor zijn in de studio Jacqueline Stuurstraat en Anne-Hilde van Eimeren van de Rotterdamse Zorg. Wat verstaan we onder de Rotterdamse Zorg, het bureau? Het bureau van de Rotterdamse Zorg. De Rotterdamse Zorg is een samenwerkingsverband van alle zorginstellingen in de regio Rijnmond. Mm-hmm. Van ziekenhuis tot ouderenzorg, tot gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Zij werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel is met de juiste kennis en kunde om alle mensen die zorg nodig hebben goede zorg te leveren. Hoe gaan jullie dat doen, die aanpak? Waar we mee gestart zijn is een campagne. We hebben op 14 mei... afgelopen 14 mei een campagne gestart op de dag van de bombardement van Rotterdam. Waar we... Oh, een symbolische datum. Ja, niet zonder reden. Nee. We zijn op zoek gegaan naar mensen die bombardementen nog hebben gezien. Mm-hmm. Die de stad in vlammen hebben zien opgaan. Maar ook de mensen die voor de stad gezorgd hebben. Die ervoor gezorgd hebben dat de stad is zoals die nu is. Ze hebben de stad helpen opbouwen. De wederopbouw eigenlijk. De wederopbouw, inderdaad. Ja. En wat deze mensen vragen is of er nu voor hun gezorgd kan worden. Dus daar starten we de campagne mee. Ja, want die zijn nu behoorlijk op leeftijd. Die zijn op leeftijd. Want als we het hebben over 1940 en we rekenen even, ja, dan zijn ze behoorlijk op leeftijd. Klopt, ja. Ja. We hebben er ook enkele die nog klein waren, maar we hebben ook mensen die het echt nog bewust herinneringen aan hebben. Ja. Daarna, als we al die mooie verhalen hebben verteld over de mensen die dat nog hebben meegemaakt en die nu dus de zorg ontvangen die zij zo hard nodig hebben. Ja. Daarna doen wij een beroep op mensen die graag in de zorg zouden willen werken. Of die al in de zorg hebben gewerkt. En wij vragen hen om terug te komen naar diezelfde zorg waar ze ooit bewust voor gekozen hebben. Want die mensen die in 1940 dat meegemaakt hebben, die geef je nu eigenlijk een gezicht. Juist. Dat zou je kunnen zeggen. Precies dat. Ja. Ja. Ja. De campagne is er nu opgericht om in ieder geval de ouderen van onze stad een wat meer verhaal en eigenlijk wat meer beeld te geven. En we hopen dat daardoor mensen opnieuw gaan nadenken van goh, misschien is die ouderenzorg wel interessanter dan ik op voorhand dacht. Ja. Of heb je ook, kijk je ook naar zij-instromers, zoals dat in het onderwijs heet? Of mensen die terug willen keren? Jazeker. Ja, ja. Ja. Deze campagne waar we het nu over hebben, Rotterdammers zorgen voor elkaar, zit erg aan de voorkant. Hoe interesseren we mensen? Ja. En hoe laten we zien hoe mooi dat werk met ouderen ook kan zijn? Dan gaan jullie ook naar onderwijsinstituten toe om daar te vertellen hoe goed die zorg is, denk ik. Zeker, ja. Ja. Dat komt er dan ook natuurlijk bij. Ja, ja, klopt. Dus de scholen kunnen wat verwachten. We doen dit samen ook met scholen. Ja. Dus de scholen zijn ook aangesloten bij de Rotterdamse zorg. En heel veel trajecten ontwikkelen we gezamenlijk. Sorry. Ja. Oh, sorry, ja. En we verzorgen ook gastlessen vanuit bijvoorbeeld de ouderenzorg op diezelfde scholen. Ja. Dus dan, ook daar kom je weer die mensen tegen die je eigenlijk nodig hebt in de zorg straks. Ja. En om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken, is ook dat boekje gemaakt. Ja. Onder andere. Ja, dus dit is de campagne eigenlijk. Die campagne is net gelanceerd. En overal in de stad zie je op billboards en op posters zie je de gezichten op dit moment van de ouderen met een verhaal. Dat linkt allemaal naar de website www.rotterdammerszorgenvoorelkaar. Ja. Daar vind je de verhalen van deze mensen. En de campagne gaat een wat langere tijd duren, want we hebben nu vooral de verhalen van ouderen. Maar straks gaan ook de verhalen van mensen die met de ouderen werken verschijnen. Ja, om de twee kanten te laten zien en ook weer naar die leerlingen of naar onderwijsmensen te zeggen van kijk, zo kan het. Precies. Zo is het interessant, aantrekkelijk om in de zorg te werken. En we hopen daarmee veel mensen te enthousiasmeren om daar eens te gaan kijken. En als je iets overweegt om toch in de zorg je te oriënteren, dan kun je via de vacaturesite of via meeloopdagen of oriëntatiedagen of zij-instroomtrajecten of via loopbaangesprekken verder kijken wat jouw mogelijkheden zijn en hoe je de stap naar de zorg zou kunnen gaan maken als je dat een aantrekkelijk perspectief lijkt. Allemaal om het drempel te verlagen om naar die zorg te gaan. Ja, en in de zorg te gaan werken. Ja. Dat kan allemaal via de Rotterdamse zorg. De website heb je al genoemd, rotterdammerszorgenvoorelkaar.nl. En daar kan je alles vinden wat nodig is om te kijken. En ja, je wordt ermee geconfronteerd in heel Rotterdam. Zeker. Dat staat overal te zien. Dan dank ik jullie wel voor het gesprek. Jacqueline Stuurstraat en Anne-Hilde van Eimeren. En heel veel succes, want de campagne is net gestart. Je kan nog niet zeggen hoe die verder uitpakt. Maar goede aanpak, denk ik. Dank jullie wel. Dank u wel. Kind of lonely girl, would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. Tomorrow finds us together right here, the way we are. Would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together? Oh, yeah, sharing the night together.